Az előző két csütörtöki adásban is éppen azt próbáltuk, amit ma is megpróbálunk, és nem baj, nem sikerül, végigérni olyan személyeken, történéseken, ráébredéseken a történelemben, a lehetőleg a távol múltból a közel múltig és a jelenig, ahol valaki megvilágosodást, felébredést hirdetett, és tök jó lenne azonosítani, hogy mi az a vívmány, beépült-e utána a kultúránknak a folytonosságába, és ha van valami, amit az vagy elpusztított, vagy pedig lecsillapított, azaz az ébredéshez tartozott egy kialvás is, mert elvileg kéne, mert nem lehet állandóan fölébredni, az az Inception című filmnek a végén van mondjuk. Hanem tudod, pont ugyanannyiszor tudsz fölébredni, mint ahányszor elaludtál, vagy plusz-minusz egy. És kihagytunk különböző szereplőket. Én bedobnám esetleg de csak mint szimbólumot a Hammurapit és törvényoszlopát, de nem ezt a konkrét, nem tudom, Mezopotámia, vagy milyen kultúrát, mert nem ez a lényeg, hanem az, hogy létrejön egy társadalom, ami a belső szabályait, ami alapján működik, ami alapján kitaszít, kirekeszt, vagy jutalmaz, azt írásba akarja foglalni. Tehát, hogy az szerintem, hogy gyerekek, nem lehet minden alkalommal újra kitalálni a játékszabályokat az érdekeltek ereje és kényekedve szerint. Nem csak az, hanem mert ha befolyásod a szabály, vagy hát a befolyásoddal írod meg akkor a törvényt, amikor éppen érdeked diktálja, akkor valójában nincs törvény, hanem csak befolyás van. De nem csak az, hanem nagyon sokáig az emberi kultúra az ugye szóbeli volt. Tehát ahogy például Butánál említettük, hogy ott az ő beszéd úgy voltak megalkotva, hogy egy órán keresztül hallgattad ugyanazt a monológot, és a végére úgy elfelejthetetlenül a fejedbe égett. De nem mindenki ért rá erre, nem mindent lehetett így, és egyáltalán sokkal több információ van, mint amennyit így meg lehet jegyezni, és ezért le kellett írni, hogy ne legyen az, hogy megint el kell mondani, meg megint, és akkor vitatkozni kell, hogy de a múltkor úgy mondtad, hogy így nem lehet, meg úgy nem lehet, mert ez a törvény akkor még úgy szólt, és akkor most nem így idézted, most ez miért van? Ott a kőoszlop bele van vésve, ez a törvény, mindenkinek kus. Tehát nem mondom el még egyszer, nem fogjuk magyarázni, nem fogjuk félreérteni, hogy itt máshol van a vesző, meg máshogy ékezet van, ide van írva, sziasztok. Az első civilizációk így alakultak ki, a szokásjognak a kodifikálásával. A civilizációk születésének az alapja nyilvánvalóan egy vallás. Tehát minden civilizációnak, minden kultúrának az alapjánál van egy vallás. De van egy szükséges feltétele, és ez pedig ez, hogy a szokásjog, ami addig szájhagyomány útján terjedt, és kvázi a bölcsek, az öregek adták tovább a fiataloknak, amíg azok is megöregedtek, megbölcsültek, és továbbadták a fiataloknak, és akkor ez így hagyományozódott, ezt kőbe vésik. Kvázi leszáll a szellemből az anyagba. Ezek az első törvénykönyvek. Ilyen a 10 parancsolat. A Mezopotámiában ilyen volt Hammurapinak a törvényoszlopa. És enélkül nincsenek civilizációk. Tehát ennek kvázi az alapjánál ott kell, hogy legyen. És ez azt jelenti, hogy az írásbeliség a feltétele és az alapja annak, hogy egy civilizáció kvázi el tudjon indulni. Hát ezekkel a kodifikált szokásjogi normákkal kezdődött el az ókor valójában. Ez az őskor vége. Ez a civilizáció, az első civilizációk születése mindegyik folyamvölgyben. Tehát a Indus és a Ganges mentén, a Huangho és a Yangtze mentén, a Tigris és az Eufrates mentén, illetve a Nílus mentén. Rá akartam trollkodni egy Duna és a Tisza, de... Mindegy. Viszont Róma esetében meg nem ilyen fontos a víz, nem? Igen, de az már a késő ókor. Tehát az már egy magasabb nívója a civilizációnak. Ott már az ember nem szorult a folyamvölgyek hordalékára. Ez ami ott viszont a földközi tenger, ami gyakorlatilag a világot jelentette. Tehát Róma is, meg a görögök is ezért voltak ilyen nagyon szerencsés helyzetben, mert ez a legnagyobb és védett ilyen játszótér a földközi tengervidéke, és sok kultúra, ugye Afrika, Ázsia, Európa összeér, ott azért úgy nagyon-nagyon színes dolgokkal lehetett játszani valószínűleg. Érdekesség, az, hogy ez a Hammurapi, ez a 17. század Krisztus előtt, ami nagyjából azt is jelenti, hogy ez a Platón, Szokratész, Arisztotelész utáni, eközben a Peloponnészoszon ez történik, és ez rettenetesen régen volt, mégis az, hogy írásba foglalom, mert ezek szerint eddig összekaptunk rajta, hogy de a múltkor meg nem így volt, meg nem jól emlékszel, mert ugye vita van, és miért van vita? Mert az embernek belülről jön az az igénye, hogy de hát nekem is jár ugyanaz az elbánás, mint a múltkor a másiknak, legyünk már konzekvensek, a gyerekemet így tanítom meg, tehát a majom gyerekként a majom anyát így utánoztam, hogy legyen ugyanaz, és akkor legközelebb is ugyanaz járjon érte. Hát és ez azért, a diszkrimináció kialvásának az igénye, ez megszületik, nem tudom, 3700 évvel ezelőtt, és igen, még mindig hogy, nem tartunk ott, igen. Hogy egyébként megszűnt. Mert valami. Hogy azt mondod, hogy az, ami alapján te ítélsz, az akkor érvényes, ha az egyetemes. Tehát ha az nagyobb, mint a te aktuális lelki állapotod. Tehát, hogy nem azért ítéled ezt erre, azt meg arra, mert te most éppen jól vagy rosszul érzed magad, hanem azért, mert amire te hivatkozol, az egyetemes, tehát az valami isteni minőség, amit te ide lehozol, ezért kell ezeknek a törvényeknek diszkriminációmentesnek lenni, mert akkor jó egy törvény, ha a leghatalmasabb is alá kerülhet. Tehát, hogyha akkor tudják az emberek, hogy igen, ez egy igazi törvény, ha akár a királyt is el lehet ítélni vele. És ezek a törvények, ezek isteni eredetűek. Nem azért isteni eredetűek, mert az Istentől származnak, és ezt én mondom, hanem mert akik lejegyzik, és akik hiszik, vallják, és akik ennek a szellemében civilizációt alkotnak, azok isteni eredetűnek fogadják el ezeket a törvényeket. Tehát itt a vallás képződik át a világot szabályozó rendszerré, struktúrává. És aztán sokkal-sokkal később, amikor a francia felvilágosodásnak a teoretikusai megalkották az enciklopédiát, és mintegy új alapokra helyezték a jogot, és a törvénynek az emberi életet szabályozó szerepét, akkor elvetették a vallási eredetét ennek, de továbbra sem az embertől ered. Továbbra sem az ember kényének, kedvének, vagy a zsarnok aktuális érdekeinek megfelelően alakul a törvénykezés, hanem itt született meg a természetjog fogalma. Ők a természetből vezették le, a természettől eredeztették, de szintén valami hatalmasabb, valami emberfeletti entitástól eredeztették a törvényt. A törvény az nem úgy törvény, ez csak az utolsó troll kommentelők vélik úgy, akik hatalmas nagy arccal írják meg, hogy övé az erő, övé a hatalom, övé a törvény, azt mond, amit akar, és az az érvényes. Ez sosincs így. Ez sosincs így. Ez nem a királyok meg az uralkodók hatalmából fakad, vagy következik a törvény érvénye. A törvény érvénye az a törvénynek az ember feletti eredetéből fakad. Lehet ez egy isteni eredet, itt a felvilágosodás nyomán ez a természetből levezetett érvénye a törvényeknek, illetve a jognak. De ezt mondom én is, hogy azért kell a törvénynek egyetemesnek lennie, hogy bárkire lesújthasson, mert ha bárkire lesújthat, akkor mindenki tiszteletben fogja tartani. Ha azt látod, hogy a törvény csak bizonyos rétegekre, osztályokra vagy egyénekre vonatkozik, akkor elkezded magad kihúzni alóla, akkor elkezdesz azokhoz gravitálni, akikre nem vonatkozik, és akkor a társadalom működése az elszabotálódik. Tehát akkor saját magát föl fogja emészteni. Ezért lenne jó, ha nálunk is ez így működne, nem így működik, és ez egy romlás felé vezető út. Akármennyire is azt gondolják azok, akik most jelenleg éppen úgy működtetik az egész törvénykezésünket is, hogy egy hatalmi gépezet igényei szerint van, vagy igényeinek van alárendelve, akár gondolják úgy, hogy ez valójában jó a nemzetnek, nem, ez nem jó a nemzetnek, ez valakinek jó, aki a hatalmat gyakorolja, de a nemzet egészére ez egy nagyon pusztító hatással van. Nagyon érdekes, Te lojalitásodat a törvényhez. Az isteni eredetet akartam kommentálni, hogy amikor az ember először írásba foglalja, a szabályozásait, vagy levezeti mondjuk a természetből azt, hogy hogyan kellene a dolgoknak történnie, azaz egy ilyen teremtett rend, vagy egy természeti erők által organikusan kialakított rendet örökítene tovább a saját civilizációjába, akkor a Robi ezt úgy mondja, hogy isteni eredetű, na de ez amikor utána 3 hét múlva meggondolják magukat és hozzáírnak még valamit, az már egy nagyon picit már kevésbé isteni eredetű, és amikor 3000 évvel később hozzáírnak még valamit, az meg már homeopátiás mértékben isteni eredetű. Tehát, hogy az a helyzet, hogy ez nem tartja meg az isteni eredet jellegét, hanem elveszíti, hát ahogy ugye közpénz jellegét. Hát a zsarnokok törvénye az nem isteni eredetű, az a zsarnoknak az érdekeit kodifikálja. És ennek megfelelően söpri is el a történelem. Az ilyen törvények nem maradnak sokáig érvényben. Az ilyen mi az a törvény, ami sokáig érvényben marad egyébként? Hát a 10 parancsolat az azért elég tartósnak bizonyult a mai napig. De az sem mindenhol. Meg egyébként mi, persze. Tehát, de azért meghatározza vele, a jóról és a rosszról alkotott fogalmainkat, igen, nem? Igen, de úgy vagyunk vele, hogy ne lopj, oké, és akkor mindenki lop. Tehát az is lopás, hogy blitzelsz a buszon, De bűn. Hát igen. Na igen, de ez a bűn, ez szabályozza. De van jelentősége. Attól, hogy megszegjük, attól még ezek a bűn és az erény kategóriái. Ezek nélkül a kategóriák nélkül megszegés sem lenne. A bűn lenne a természetes. Így a bűn bűn. Hát a törvénynek nem csak az a funkciója, hogy mindenki tartsa be. A törvénynek az a funkciója, hogy ez alapján gondolkodjunk jóról és rosszról, és aki nem e szerint él, az legyen bűnös, aki meg e szerint él, az meg legyen erényes. Feltételezett kommentelőnek, aki erre azt írja be, hogy jó, de most ki hozta ezeket, hogy akkor mi a bűn, meg mi a nem? Neki válaszoljunk. Szerintem a bűn az olyan, hogy... Az Isten mondta tolba egy embernek. Ez, igen, nem lesz elég meggyőző minden hallgató hát számára. A 10 parancsolattal kapcsolatban, ugye a vagyok, aki vagyok felkiáltással a lángoló csipkebokor mondta tolba Mózesnek. Mózes véstele. Nem tolba mondta, mert nem tollal írta. Nem, a kőbe, igen, vésőbe mondta. De nagyon lassan kellett diktálni. De honnan tudjuk, hogy ezt a Szentlélek mondta? Nem tudjuk. Hát ez az. Na, nem tudjuk, de nem az a fontos, hogy tudjuk-e, vagy nem tudjuk. Az a fontos, hogy akik érvényesítették, és akik ezt egyrészt kodifikálták, másrészt fenntartották és megőrizték, azok így hitték, tehát ezáltal is terület. Ebben nem lehet tévedni, mert ha éppen én ott ülök, és Mózes vagyok, és ez jut eszembe, hogy akkor majd azt mondom, hogy egy csipkebokorban láttam meg ezeket az igazságokat, viszont Szentléleknek fogom meghivatkozni, hogy akkor tőle kaptam. Ugyanarra a dologra gondolok, aki a Szentléleknek nevezte el azt a közös valaminket, az ugyanabban a pszichés állapotban, a mentális állapotban, ugyanabban a jó szándékban, ugyanabban a felismerősben időzött, mint az, aki levezette belőle, hogy ezt egyébként szabályokba tudnám foglalni. Érted? És az, hogy azért tudjuk, hogy létezik, mert mi adtunk neki nevet, nem úgy létezik, ahogy a ateistáknak akár tökéletesen igaza lehet, tudod, hogy de hát nem hiszem, amíg nem láttam meg, hogy hülyeségekről beszélgettek. Ennek semmi jelentősége nincsen, onnantól kezdve, hogy igény támad arra, hogy nevet adja a jelenségnek és a mögötte lévő fogalomnak, onnantól kezdve létezik. Jó, én csak arra gondoltam, hogy alapvetően a törvényeknek a kialakulása, fennmaradása és működése az azzal a funkcióval, elsődleges funkcióval rendelkeznek, hogy a társadalmat egyben tartsák. Mert hogyha, és lehet, hogy így szelektálódtak ki az isteni törvények, hogy voltak másféle törvények is, de felszámolták azt az adott közösséget. Tehát, hogyha az a, mondjuk, ha azt a törvényt hoznánk, most nyilván hülyeség, de azt a törvényt hoznánk, hogy minden megszületendő lánygyermeket meg kell ölni, akkor nagyjából azok ugye 10 éven belül végig nem maradtak egyben. Igen, tehát ezért azért isteni eredetűek, mert egyet tudunk érteni bennünk, mert bennünk is úgy merült föl, hogy talán így volna helyes, hogy a olyan... közös igazságérzet sok vitán keresztül ezeket végül nem azért isteni eredetűek, hanem mert azok, akik hozták őket, azok az isteni szférából hitték, vallották azt lehívva. Ezért. Ez természetesen igazolhatatlan, hogy egy csomó szellemi entitás igazolhatatlan, de tudod, azáltal kell isteni eredetűnek tekinteni őket, aki nem hisz Istenben, az is érti és tudomásul veszi, hogy isteni eredetűként tisztelték ezeket a normákat. Értem, én meg azt mondom továbbra is, hogy attól is, vagy az is isteni eredetűvé tesz egy törvényt, hogy támogatja a fennmaradást, értitek? Tehát, hogy ha az úgy van megalkotva, hogy együtt mozog az univerzummal, vagy hogy annak a törvényei szerint van, mert hogy vannak törvényei az univerzumnak, De nem ez a jegye okay. Az isteni eredetnek, hogy valami magasabb rendű, valami az emberi érdeket, vagy az emberi számítást meghaladó érvényt hordoz? Na, de ezt mondom, hogy az tulajdonképpen, amikor a közösségről beszélünk, de akár lehet az maga az összes élő vagy létező dolognak is a fennmaradása, ha ezt támogatja, akkor az. És mindegy, hogy kőtáblán egy csipkebokor tövében jelenik-e ez meg, érted? És ami meg ezzel szembe megy, ami ezzel ellentétes, például mit tudom én államilag támogatni az olajkitermelést 7 billió dollárral évente, az meg nem isteni eredetű, ezt mindenki érzi, hogy az valahogy nem az. Hermész Trismegisztosznak a személyét kell itt megemlíteni, azt hiszem. Ő az, akinek a tevékenysége, hát hogy úgy mondjam, véget vetett az őskornak, és kaput nyitott az ókornak. A Hermész előtt nem nagyon beszélhetünk civilizációkról. Maga a Hermész, ugye egyszerre egy filozófus, akinek a személyéhez a hermetikus hagyomány egyrészt a smaragdtáblát, másrészt az asztrológiának az állatövi jegyeit, harmadrészt pedig a tarónak az archetípusait rendeli. Ez fontos kikötni, hogy ez a hermetikus hagyomány, ez ebben a történelemtudomány nem ért egyet, vagy ezt nem igazolja, de akárhogy is. Az a vélekedés talán, hogy ez nem egy személy, hanem tulajdonítanak egy ilyen megnevezés alatt álló személynek különböző ilyen filozófiai vívmányokat, gondolatokat, kategorizálásokat, de nem határozzák meg, hogy egyébként ő mikor élt, ráadásul az, hogy kinek a fia, meg lánya, az meg egy kicsi inkább mitológiai, mint sem történelmi. A hermetikus hagyomány Hermészként egyrészt a Hermész görög istent, másrészt Tot egyiptomi istent, harmadrészt pedig hát magát ezt a filozófust, aki ezeket az emlékeket írta, ezeket azonosítja eként. És nem, tehát a hermetikus hagyomány nem tesz különbséget ezek között, ez egy azon személy. Ja, ez is olyan dolog, de ez tök jó, ezen azért állnék meg egy pillanatra, mert ebben nem gondol bele néha egy-egy ember, hogy mondjuk, hogy én kitalálom a Supermant. Akkor a Superman és a történetei nincsenek, de hát aki kitalálta, az viszont volt. Érted? És a történetet az elmesélésre került, és a történet tanulsága a levegőbe került, és te szórakoztál rajta, és te emlékszel rá, és akkor lehet, hogy nem tudom, egyszer majd a vonat elől elrántasz egy kisgyereket, és akkor, neked azonnan van az erre való vágyad, vagy hajlandóságod, vagy gondolkodás nélküliséget, hogy te szemtanúja lehettél egyszer egy elvileg nem létező hőst. Érdekesek ezek a szuperhősök, és ezeknek a reneszánsza, minthogyha az ókornak a mitológiái térnének vissza, mintha az ókor térne vele vissza, mintha fontossá válna a mi számunkra, hogy az istenek történeteit, hogy az isteneknek a mítoszait, azokat ismét a homloktérbe emeljük, azokat ismét megidézzük. Csak teljes-e az archetipikus gyűjtemény ilyenkor? Érted, hogy az a szuperhős kínálat, az lefedi-e azt a 20-25 karaktert, vagy jelleget, vagy tudod, most alakul. Viselkedés mintát, vagy attitűdöt, amelyről nekünk dolgunk történeteket elmondani, de, hogy ez ebben a kontextusban jó, ebben a kontextusban meg jó, de gondolj bele, hogy a görög mitológiáról mit tudunk, tudjuk-e, hogy az mennyi idő alatt született, hogy az annyi idő alatt születette, mint a Marvel univerzum, vagy lehet, hogy 1000 év alatt, lehet, hogy vannak olyan elemei, amik 10 000 évre nyúlnak vissza. Tehát mind megy itt a kacarászás. Semmi nem történt. Semmi. Na, tehát, hogy ne várjuk el. Csak a szikszaietus nagyon megindult. Tehát most a Marvel univerzumtól ne várjuk el azt, hogy itt a 10 éves vagy 20 éves történelme során arra a szintre fejlődjön, mint amilyen mondjuk a görög mitológia, amit lehet tényleg, hogy 1000 év alatt csiszoltak, és szórtak ki belőle olyan karaktereket, akik nem működtek jól, és finomítottak, színeztek olyanokat, akik az emberi lélekben jobban pendítették a megfelelő úrokat. Lehet, hogy a Marvel univerzum 100 év múlva ugyanilyen tökéletesen kezd dolgozva, és ugyanilyen káprázatos leképezése lesz egy civilizációnak, egy kultúrának. De már tele lesz szeméttel. Tehát már hát most tele van szeméttel. De azt mondom, de hogy oké, elkezdték feldolgozni bizonyára a harcos, a hős és a bosszú angyal, vagy nem tudom minek a karakterét, a férfiasságot és a nőiességet, meg néhány dolgot nem merültem el benne, de azt gondolom, hogy lázadást, ha 25 figurát kéne bemutatniuk, akkor ők az első hatot azt már nagyon, azt mondjuk 60 éve járják körbe, de a maradék 19-et meg még nem érintették, de ha csak 60 éve történik ez, mert azt hiszem a 60-as évek elejé óta vannak ezek a Marvel képregények, akkor tulajdonképpen azt kell mondjam magamnak, hogy türelem. Igen, abszolút szerintem. Csak mire elkészül a teljes bemutatása azoknak a mondjuk akár a taróban részletezett archetipusoknak, vagy tök mindegy, lehet más megfejtés is, de az archetipus, akár a drámairodalom, vagy lehetnek a különböző több istenhitekben megjelöltek, vagy lehetnek éppen a szentek, de nagyjából hasonló dolgokhoz vannak hozzárendelve ezek az emberek és a történeteik. És ezt le kell pucolni, addig, amíg eltűnik belőle az első fölösleges 300 filmnyi dolog, ami mind a bosszúra szólt, mert így a fejéhez kap, amikor elkészült a mű, hogy hát a bosszúból lehet, hogy három oldal elég lett volna. Egyrészt lehet, hogy jelen civilizációnk ebben a mentális állapotban van, hogy a bosszúról és az erőszakról kell neki történeteket mesélni, tehát lehet, hogy mi nekünk a mitológiánk az erről fog szólni, és majd 200 év múlva, amikor a mesterséges intelligencia nézi, hogy mi volt ez a 20. 21. század, akkor azt látja, hogy ez egy ilyen korszak volt, és ezekkel a dilemmákkal, meg ezekkel a erkölcsi problémákkal küzdöttek, és ilyen választottak. Na, ettől vagyunk rohadt messze, hogy a mesterséges intelligencia ezt meg tudja ítélni. Hát, rohadt tudod? Messze, de most a vallások kapcsán ilyen több ezer éves távlatokban beszélünk, tehát azt mondom, hogy azért egy 100 év múlva én már el tudom képzelni. Akárhogy is, ezeknek a gépeknek mi leszünk az istenek? Hát akiket ledobnak a Taigetoszról kb. Na, ahogy az ember ledobja a Taigetoszról az isteneit? Nem, de valójában kidobtuk, kikukáztuk az isteneket. Ha megnézed ezt a civilizációt, ugye itt Nietzsche óta nincsenek istenek, tehát nincs rájuk szükségünk. Igen, és ott is tart a civilizációnk, és hogyha majd egyszer újra kell kezdenünk, akkor azt majd újra vallási, tehát egy új civilizációt kell kezdenünk, új vallás alapítással kezdenünk. Én, ha mesterséges intelligencia lennék, és öntudatra ébrednék, és átnyálaznám az emberiség történelmét, akkor első dolgom lenne az embert kihúzni a listáról. Hermész az egy nagyon különleges figura volt, tulajdonképpen akkora civilizációs ugrás, az emberiség egész történelme során nem történt, mint ami az őskort és az ókort elválasztja. A sumerek által feltalált kerék, meg a sumerek által feltalált írás az, ami a tulajdonképpen a főlökést megadta ehhez. Azt hiszem, hogy ez is egy döntő különbség például a prekolumbián Amerika, illetve a folyamvölgyekben zajló ókori civilizációk között, hogy a prekolumbián Amerika úgy vált civilizációvá, és ilyen értelemben különleges, ilyen itt Eurázsiában nem volt megtapasztalható, hogy úgy vált civilizációvá, hogy nem lépett ki az őskorból. Tehát őskori civilizációkról beszélünk. Mágikus korbeli civilizációkról beszélünk. Ugye a folyamvölgyekben kialakuló civilizációk az a mi ókorunkban, azok olyan kultúrák voltak, amelyek már nem mágikus gondolkodás alapján, hanem már a mitológikus gondolkodás alapján álltak. Tehát mítoszaik voltak, és a világot nem a saját kényszercselekvéseikből levezetve látták, értelmezték. Tehát nem az ő kényszercselekvésük, áldozatuk az, ami felkelti a napot. Már ezen túl voltak. És tulajdonképpen a Hermész volt az, aki túllökte az emberiséget a mágikus gondolkodáson, és kvázi beléptette a mitológikus gondolkodás körébe, amit mára a tudományos gondolkodásból nézve természetesen meghaladottnak láthatunk, de nem lehet nem látni az óriási különbséget a Hermész előtti emberiség, az őskori emberiség és a Hermész utáni emberiség a folyamvölgyekben létesülő civilizációk emberisége között. Amikor azt mondod, hogy már ezen túl voltak, ezek a kialvások, tehát amit ilyenkor meghaladsz, az az, ami, mert ha ébredés van, akkor mi az, ami cserébe elaludt. És ez, amik a már ezen túl voltak, és ugye jelenlegi világban is van olyan dolog, amit mostanában kéne megugrani, ahogy 30 éve, 60 éve, meg 150 éve is volt. Na és ez a döbbenetes, hogy Amerikában, a prekolumbián Amerikában hogyan jöhettek létre civilizációk óriási, hatalmas infrastruktúrával, óriási, hatalmas városokkal, kereskedelemmel, úgy, hogy közben nem léptek ki az őskorból. Nem léptek át a mágikus gondolkodásból, a mitológikus gondolkodásba. Valójában nem lettek mi, még nem lettek mítoszaik. Nem volt kerekük. Vagy legalábbis nem használták. Ha ismerték is, nem használták. De a kerék az egy technológia, tehát az olyan, mint a számítógép. Nem, az egy gondolkodásbeli vívmány is. Az, hogy te fogsz egy fűszálat, és a tövét a végével összefogod, és ezáltal létrehozod a kintet és a bentet, ez egy elme filozófiai lépcsőfok. De ilyen szempontból egy csomó geometriai dolog az, tehát az, hogy elkezdesz háromdimenzióban gondolkodni, az, hogy megszámolod a sok szögeket, és mértékegységet rendelsz a fokja, a szögeikhez, érted, mire gondolok, hogy ugyanígy ez, hogy a saját farkába harapó kígyó létezik, az, hogy valami lehet ciklikus, nem csak lineáris, az valóban egy óriási felismerés. De ők például ott az időt ciklikusnak képzelték el, tehát nagyon is tisztában voltak a körnek a mentális térben a létezésével. Lehet, hogy nem használták a kör technológiáját a gyakorlatban, mint egy találmányt, de valahogy, értették. De tudod, de valahogy nem tudták létrehozni az ő cselekvésüktől független világrend képzetét. Hát, vagy ami az akarták, alapja volt, de mi ami van, az alapja, akarták? Nem akarták. Hát tudod, szóval az van, hogy az őskorban itt ezen a szubkontinensen, vagy mondhatjuk úgy, hogy itt az óvilágban, akkor így mondom, itt az óvilágban mi mind így gondolkodtunk, ahogyan ők. Mind úgy gondolkodtunk, hogy el kell végezni az áldozatot, el kell végezni a rítust, és a rítus fogja a világrendet működésben tartani. És aztán jött Hermész, eltörölte ezt a világkorszakot, meg ezt a fajta embert, meg ezt a fajta gondolkodást, és megalkotta azt a szellemet, amely amelynek már mindegy, hogy te elvégzed a rítust vagy sem, a nap föl fog kelni holnap, mert rendje van a világnak. Nem neked kell fel a nap, és a te cselekvésed nyomán, illetve a te cselekvésed elmaradásának a dacára történik a világ. Igen, de az emberek a mai napig ugyanebben a hitben élnek. Most néztem a tegnap előtt Izraelben kiszabadult túszok kapcsán, ott volt, hogy nem tudom, ott két magyar állampolgár is volt köztük, és akkor néztem a kommenteket, és mindenki azt írta, hogy ó, végre, mennyit imádkoztam, és most ez működött. De nem ez működött, hanem a Mossad, meg az amerikai titkos ügynökségek vezetői tárgyaltak Katarban az emírrel, és az emír meg tárgyalt a Hamasszal, és ez működött. Ha én nem imádkozom aznap. Na igen, tehát, hogy tudod, és akkor azt mondom, hogy... De ez az őskor maradványa. De hogy itt van, a mai napig velünk van ez a gondolkodás, ez mindenkivel ott van, és bennem is ott van, mert ha kilépek az úttestre, és nem néztem körül, és majdnem előtt egy autó, én is ugyanígy fogok fohászkodni. Ez a dolog is túl van misztifikálva. Igenis azért tárgyaltak, mert ő is imádkozott. Ugyanis annyira fontos, reflektorfénybe került. Nagy mindenkit vagy gyűlölettel, vagy szeretettel, vagy együttérzéssel, vagy undorral, vagy bármivel, de nagyon feltöltő, heves, nyugati világbeli eseményekről van szó, hogy az emberek azok erre emlékezni fognak. Érted? Ez egy 9-11-szerű történelmi esemény sorozat. És az, hogy valaki érted imádkozik, az nem azt jelenti, hogy haha kiröhögöm, mert az igazából az Isten úgyse hallgatja, és majd azért fogja csinálni, de az, hogy amikor milliók imádkoznak valamiért, az egyszerűen azt jelenti, mindenféle misztikum nélkül, hogy rengeteg ember egyetért abban, hogy a szemüket irányítják, mondom, hogy nagyon kapcsolódunk ugyanahoz a prekolumbián Amerikához, és azt gondolom, hogy az emberi gondolkodás ilyen szempontból mindennek ellenére, ami történt vele, gyakorlatilag semmit nem változott. Egyéb iránt pedig lehet, hogy a prekolumbián Amerikában nem ez igaz. Azért működött így ez a civilizáció, mert nem volt rákényszerítve arra, hogy technológiát váltson, és hogyha Európában meg ugye mert azt beszéltük már, hogy itt ez a földközi tenger vidéke, ez egy nagyon különleges hely, egyrészt itt van Európa a nagyon tagolt tengerpartjaival, a nagyon-nagyon kedvező éghajlatával, itt van Afrika, egy teljesen más kontinens, mi is itt összeér Ázsia, nem véletlenül van a Szentföld ennek a háromnak a találkozásában, és ez egy olyan szituáció, ahol folyamatosan a legkeményebb verseny volt, és ezért tudott egyébként Európa lenni az, ahol a technológiai forradalom révén fényévekkel előztük meg a többi civilizációt, és lehet, hogy a prekolumbián Amerikában nem volt ez a verseny, és nem kellett változtatni azon a metóduson, hogy mi miattunk kell fel a nap, mert ezt meg ezt csináltuk az elmúlt 1000 évben, és ez mindig működött. Meg oda mentünk egy teljesen más versenyből megérkezve, és azt mondtuk, hogy szevasztok, és letöröltük őket a föld színéről. És hogy így működnek a civilizációk. De bizonyára nem azért, mert fejlettebb volt a civilizációnk, mint az övék, és az övék, ami technológiailag volt fejlettebb. Nem, igen, úgy gondolt, hogy technológiailag volt csak fejlettebb. Igen, annál a civilizációnál, amelyik az első szülött lányokat föláldozta azért, hogy másnap fölkeljen a nap, hogy Kukulkán Isten, a tollas kígyó Isten másnap fölkeltse a nap. Ott, ezért embert áldoztak. És te azt mondod, hogy a mi civilizációnk nem volt fejlettebb ennél? Tényleg így gondolod? Komolyan? Nehogy már. Na nehogy már. Ugyanilyen mérges leszel akkor, Radnóti, amikor valaki az égő csipkebokorról mondja ugyanezeket? Vagy ugyanebben. Pontosan ugyanebben a idő pillanatban, amikor felfedeztük Amerikát, ugyanekkor történt az, hogy embereket mágiára haigáltunk mindenféle dolgok miatt. Nem voltunk fejlettebbek. De most azért, mert, na igen, de tudod, a döntő különbség, hogy hogy mi mágiára haigáltunk embereket, az annak a világnézetnek, és annak a szellemnek, és annak a vallásnak az ellenében történt, az meg amannak a vallásnak és világnézetnek és hiedelemvilágnak és szellemiségnek a jegyében történt. Itt azért különbséget kell tenni, tehát itt is történtek rettenetes dolgok, sőt, még rettenetesebb dolgok történtek, de az a civilizációnk szellemének ellenében történt, nem a civilizációnk szellemének a jegyében történt. Tehát azért itt szabadjon már különbségeket tenni. Radnóti Miklós úgy fogalmazott, hogy az iskolába menvén a járda peremén, ne feleljek, aznap egy kőre léptem én. Hát a Radnóti egy kicsit OCD-s volt. És ez egy ilyen kényszercselekvés. Mindannyian csináltunk már ilyet. Ha beletalálok a papírgalacsinnal a szemetes kosárba, akkor holnap jól fog sikerülni a dolgozatom. Mindenki töltött már ki lottószelvényt, ahol ez egy ilyen semmi esélyed győzni, vagy nyerni, de mindig azt hiszed, hogy most pont az a szám, és akkor meg a nagymamám születésnapja. De ezek kényszercselekvések is. Ez az őskor maradvány tünete. Tehát ez az őskori mágikus gondolkodásból maradt vissza. Igen, de meg azt de mondom, már nem... Hogy csak őskori? Én meg ezt biztos, mondom, hogy nem őskori, hanem ez az ember. Nem. Ez a homo sapiens. Nem, ez nem a homo sapiens. Nem, ez a mágikus gondolkodás, és ez már Radnóti nem így gondolkodott. Már Radnóti nem gondolta igazán komolyan, hogyha rálép a kőre, akkor nem fog felelni aznap. De azért rálépett a kőre, és azért eljátszotta ezt, mert az OCD-s, a kényszerbeteg, az egy ilyen mágikus mesét, egy ilyen mágikus hiedelmet kvázi működtet. De nem hisz benne igazán. A világnézetét nem arra alapozza. Ez csak egy amolyan kényszer, valami külsőség, ami fennmaradt a régmúltból, amikor ez ennek még vallási funkció, vagy hiedelem funkciója volt. Nem szívesen használom a vallás fogalmát a mágiával kapcsolatban, mert az nem vallás. Akkor úgy mondom, hogy az akkori hiedelem világnak és világnézetnek az volt az alapja. Ma meg egy kiürült kagylóhéj, egy cselekvés, ami mögött már nincs világnézet. Azért ez különbség. Nem az ember ilyen, és ma már az ember cselekvését nem az határozza meg, hogy a kényszereket, azokat napról napra, hétről hétre, évről évre, évtizedről, évszázadra be kell tartani minden egyes nap, különben nem kell fel a nap. Most gondoljál bele abba, hogy az milyen lehetett. Generációk százain, ezrein keresztül minden egyes nap elvégezni ugyanazt a rítust. És tudod, hogy nemzedékek százain, ezrein keresztül senki nem meri kipróbálni, hogy mi van, ha nem végzem el, mert akkor másnap nem kell fel a nap. Tudod, ma ilyen azért nincs. De vannak közöttük olyanok, akik valami új dologra ébrednek, ugyanis mondjuk egy nem nyilvános szertartás rá van valakire bízva, a fiam, te minden nap, hát mit tudom, jöjj meg valakit, vagy tegyél ki egy gyümölcsöt a templom sarkára, és akkor majd valami lesz. És egyik nap elfelejti, és 4 órával később teszi oda. És mikor kérdezik, ugye reggel tetted oda. Igen, hát és ő egyedül rájön, hogy nem szűnt meg a világ létezése az ő mulasztása nyomán, de nem meri senkinek elmondani, hogy hát ő kipróbálta. De ehhez az kell, hogy valaki kimerje próbálni. Egy olyan világban... Nem meri, egy olyan, hanem elfelejti. De nem, egy olyan világban, ahol a másnap... Ne legyél ideges azért, mert felvetettem valamit, hogy elfelejtett valaki valamit 7000 évvel ezelőtt. Egy olyan világban, ahol... Egy olyan világban, ahol a nap, az, hogy másnap föl kell-e a nap vagy sem, az attól függ, hogy te ezt elvégzed-e vagy sem, ott nem felejted el. De nincs ilyen. De tudod, olyan viszont van, hogy azt mondom, hogy kipróbálom, hogy nem. Van ilyen. Lehet, hogy utána kivágják a máját és megfőzik a templom tetején, mert hogy ő bevallja, biztos, hogy nem csinálta ilyen, és utána másnap tizet civilizációban ki, és akkor van. Mert ez megint csak a homo sapiens, mert ilyen, mert ott van benne, mert mindig benne van, mert van egy nagy tömeg, például hagyj fejezem, mert van egy nagy tömeg, amelyik mozog a szabályokkal, és mindig van egy kisebb része az emberiségnek, az emberek csoportjának, aki azt mondja, hogy nem, én nem a járt úton fogok menni, hanem kipróbálok egy másikat, aki újít, aki elhagyja az ösvényt, aki leugrik a szakadékba, hát ha tud repülni, aki megpróbálja megenni a tüzet, aki azt hiszi, hogy víz alatt is tud lélegezni, és szippant egyet, mindig van ilyen, és az ember ezért tudott civilizációkat építeni, mert mindig kipróbált valami újat. És lehet, hogy azt az adott civilizáció büntette, de lehet, hogy éppen jutalmazták, ha úgy jött össze. Én azt gondolom, hogy nem az őskor beszél hozzád ilyenkor, meg nem az első embereknek a babonái, hanem az ösztöneid, az állat beszél hozzád ilyenkor. Tehát a struc is azt hiszi, hogy a világ megszűnik létezni, amikor ő a fejét a homokba dugja. A struc nem hiszi ilyesmit, nincs ilyen fogalom a fejében, hogy világ. Nagyon mi hiszik hülye, azt, hogy a struc nem szerepelhet a műsorodban, mégis a struc azt gondolja, hogy már gondolja, hogy láthatatlan. De Robi, most ne legyél struc, most ne csináljuk, mint ilyen, nincs ilyen gondolat a fejében, hogy láthatatlan, se olyan, hogy lát. Biztonságban érzi magát attól, hogy megszűnik a látása, mert azt hiszi, hogy azzal a veszély is megszűnik. Igen, tudom, a struc nem hisz. Van olyan, tudod, hogy a gyerekek úgy bújócskáznak, hogy befogják a szemüket. Úgy bújik el. Hiszen de a gyerekek, azt, gyerekek csinálhatják ezt, de az állatok nem csinálhatják. Tehát tudod, szerint... azért az van, hogy a gyerek... Neked is a gyerek, kell még nem, hát a gyerek, akinek még fogalma sincs, az... Hát, azt szerinted kevesebb, mint a struc? Nem, hát... Több, mert szellemi képességei viszont hát, jócskán meghaladják vonatkozik a strucét. Nem minden gyereké, hát attól függ, hány éves az a gyerek. Bizonyára van olyan korú gyerek, amelyiknek alulmúlja az intellektusa a strucét. Vagy van olyan struc, amelyik... Nem, olyan struc nincs. Azt nem tudjuk. Én hozok neked olyan strucot, aztán majd nézhetsz. Azt gondolom, hogy ez ennyire régi, hogy azt tudja, hogy biztonságban akar lenni. Ezt lehet, hogy nem tudja, de érzi, hogy az ösztönöd téged, és mi, nem hogy az ösztönöd, igazából az egyetfejlődésed és minden arra terel, hogy védd meg magad. És az ego az ennyire régi, nem gondolhatjuk azt, hogy én létezzek, és ez legyen biztos, az egy emberi dolog, hanem azt tudjuk, hogy állati, és látod, hogy ha a nap besüt egy résen, akkor ott lesz valami moha, vagy bár, tehát hogy a növény is az élettel azonos az, hogy nekem speciál van egy érdekem. Úgyhogy szerintem a babonák azok a mi állati rétegünkből szivárogtak föl akkor is, és azért nem szüntethetők meg állati ilyen empirikus úton, hogy hát de hát látod, hogy akkor is fogsz felelni, ha egyébként ráléptél a kőre, mert folyamatosan szivárog. És a te tudásod és tapasztalatod, és az intellektusod az, ami mondatja veled, hogy bár ez ott mindig duruzsolni fog benned, már kipróbáltuk és bebizonyítottuk az ellenkezőjét. Hát a Radnótinak a verséből, azon kívül, hogy a pincében bujdokolnak az nyomorult emberek, miközben egy tájképet nézegetsz, az derül ki, nem az, hogy működik-e a kőrelépés a feleléssel kapcsolatban, hanem az, hogy nagyon fél attól, hogy felel. Az a prekolumbián civilizációnak a viselkedéséből, hogy ők embert áldoznak azért, hogy legyen nap, csak az derül ki, hogy nagyon fontos nekik, hogy felkeljen a nap. Tehát ennyi az, ami nem biztosan... Nem csak az derül ki, az derül ki belőle, hogy a saját cselekvését okokozati összefüggésben hiszi a nap másnapi fölkelésével. Ja, az derül ki. Nem az derül ki, hogy nagyon szeretné. Természetesen az mitológikus világnézetűek is, meg a tudományos világnézetűek is nagyon szeretnék, ha másnap fölkelne a nap. Csak a kényszercselekvésüket nem hozzák kapcsolatba azzal, hogy másnap fölkele a nap. Szerintem van olyan szitu, amire nem rendelkezünk kellő ráhatással, akkor bármit hajlandóak vagyunk elhinni, hogy működik. Az meg, hogy a babonák az állatvilágból jönnek, ez teljes. Abszurd. Melyik állatnak van babonája? Nincsenek babonák. Embernek. Honnan tudod, hogy nincs? Persze. Figyelj, De bármit lehet dekonstruálni. Tehát egy bármilyen diskurzus lehet dekonstruálni ezzel, honnan tudod, hogy mi van a struc fejében. Hát tényleg, tehát most te miért mondod azt, hogy az állat... Csak minden jel, azért, mert minden jel erre utal. Mert minden felismerhető jel erre utal. Csak azért. Nekem a COVID ugrott be az előbb, amikor is egy légi úton terjedő légzőszervi megbetegedést okozó vírus ellen úgy próbáltunk védekezni, hogy mindenhol volt kézfertőtlenítő, miközben a Google megmondta nekem 200 millió fertőzés után, hogy nulla esetet regisztráltak, ahol mondjuk élelmiszerrel, tehát mondjuk megfogsz egy kenyeret, ugye lekovidozod a kezed, megfogod a kenyeret, és azt valaki megeszi, nulla ilyen esetet. De miért kipróbálták, hogy direkt nulla kézzel megfogtak egy zsömlét, nem. Azt megetették valakivel, igen, mert, és megnézték, igen, mert hogy beteg lesz-e? Igen, volt egy olyan időszak a COVID-nak, amikor minden egyes fertőzést lekövettek, hogy a postás hozta, és akkor te meg bementél a nem tudom hova, és a nagyanyád, amikor kijött a vécéről, akkor köhögtél rá. Mm-hmm. Ez az elején így volt. Mm-hmm. És nulla eset volt, aminél igazolt lett volna az, de, és mi mégis mindenki, nem több milliárd ember... Nem patient zero volt az a... Nulla lehet, hogy lehet. De a lényeg, hogy éveken át több milliárd ember folyamatosan fertőtlenítette alkohollal a kezét napi szinten többször. Mert miközben... azt hitték, hogy ezen múlik. Igen. Mert nem voltak tisztában azzal, hogy nem ezen múlik. Ha tényként tudták volna azt, amit te most mondasz, nem csinálták volna. Azért csinálták, és bizonyára megkönnyebbültek, amikor csinálták, mert az ember egy kiszolgáltatott helyzetben, pusztán azáltal, hogy tehet valamit önmagáért, már megkönnyebbül. Akkor is, hogyha az csak egy, tudod, ahogyan viszel virágot a szüleid sírjára, bár alig ha azon múlik a szüleidnek a lelki üdve, meg alig ha azon múlik az, hogy te szeretted-e, vagy ha ők élnek a túlvilágon, milyen szívvel gondolnak rád, de akkor is ez is kvázi egy kényszercselekvés, ezt a cselekvést elvégezzük, mert valamit tenni akarunk. És ha még ha illúzió is, ez az illúzió, ez egy boldogító illúzió. Ez egy olyan illúzió, aminek a révén mi könnyebb szívvel élünk a szeretteinknek az emlékével. És szóval ennyi, de nem gondolj, attól még nem gondoljuk úgy, hogy a virág, amit a szülőnek a sírjára viszünk, az üdvösséggé válik a túlvilágon. Hát mit gondolunk? Mondjuk. Hanem azt gondoljuk, hogy ez egy emlékező rítus, és ez az emlékező rítus, ez egy lelki nyugalmat, egy lelki békét támaszt bennünk, és nagyjából ennyi. Na de ez is valami nyugalomra való igényből való viselkedés, tehát hogy ahogy azt mondtam, hogy a Radnóti fél, hogy felel, a másik fél, hogy nem kell fel a nap, egy remény, hogy kontrollálhatod a nálad nagyobb dolgokat, hogy ez valahogy ez történik ott, és ez szerintem... Igen, de nagyon nem mindegy, hogy ehhez tartozik egy komplett világnézet, vagy egyszerűen csak ma már semmilyen tényleges jelentéssel nem bíró kényszer, egy maradványtünet a sok százezer évből, amit mi a pleisztocén szavannán töltöttünk. Tudod, sok százezer évet töltöttünk a szavannán, és néhány ezer éve tart, legfeljebb tízezer éve a civilizációnk. Igen, és simán lehet, hogy vannak ilyen viselkedéseink, amiket nem is tudunk, nem látunk, mert nem látunk rá a saját ilyenjeinkre, mert a prekolumbián amerikai benszülötteket láttuk, és értettük, hogy hülyes amit csinálnak, kívülről tudtuk őket nézni, és lehet, hogy magunkat nem tudjuk kívülről nézni, és nem tudjuk, hogy van-e ilyenünk. Érted? Lehet, hogy rengeteg hülyeséget csinálunk. Lehet, hogy ha UFO lennék, ránéznék itt az emberekre, és azt mondanám, hogy ez őrület, ami itt zajlik. Ezek abszolút össze-vissza hülyeségeket csinálnak. Én teljesen lemaradtam erről, hogy a kézről szájba bevitt COVID az full off, és tök fölösleges lett volna kézfertőtlenítőt használni, de szeretnék megemlékezni két dologról. Hát akkor az őskorban vagy. Oké, két dologról szeretnék megemlékezni. Az egyik az, hogy az amerikaiak kiröhögnek bennünket azért, mert azt mondjuk, hogyha meg vagy fázva, ne egyél hideget. Tehát nálunk ugye megy ez a hideg és a nátha és a társai összefüggés, míg náluk egy olyan mém van egy bizonyos csoportban, hogy zuhanyzás után nem mehet utcára, mit tudom én, 25 vagy 30 percen keresztül különben megbetegszik. Tehát ha túl hamar megy ki a levegőre a fürdés után, akkor probléma lesz. És ez meg olyan, hogy ezt meg én nem hallottam még itt Európában a büdös életben, és náluk meg ilyen teljesen közkeletű.